ستا رہا ہے جہاں پہ آقا ہے پیارا روزہ یہی تو ارمان ستا رہا ہے اور خدا رکھی لے اب خدا غفار مولا مولا مولا بخش دے اب تلاجے محبوب رکھی لے اب ہمارا غم خار فکر امت میں دیکھ ہمارا غم خار فکر امت میں دیکھے آنسو بہا رہا ہے میں در یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے اس صبا جو پھرا سلام کہنا صبا جو چھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان میں طوفان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. اللہ عز و جل کے محبوب، دانا غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس شخص نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانے شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں ایک مشہور شاعر حاضر ہوا، اور وہ وقت غالباً ظہر کے آس پاس کا وقت تھا. عرض کی کہ حضرت، میں نے معراج شریف پر ایک قصیدہ لکھا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں. چنانچہ اس نے اشعار پڑھنے شروع کیے. ابھی 2 شعر پڑھے تھے کہ سرکار اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا کہ آپ عصر کے بعد میرے پاس آنا. اس کے چلے جانے کے بعد میرے آقا سیدی و مرشدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قلم سنبھالا، اور شب اسرا کے دولہا معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہنیت اسرا بصورت اشعار قلم بند کرنا شروع کر دیے، اور آن کی آن میں 67 اشعار 67 اشعار یہ آپ نے لکھ لیے. عصر کے بعد وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، میں اپنے اشعار سناؤں؟ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پہلے میں سناتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ضرور آپ ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان پڑھتے رہے، اور وہ سن سن کے جھومتا رہا. جب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا مقطع پڑھا کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ تو جب سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا قصیدہ معراجیہ مکمل فرمایا تو عرض کرنے لگا کہ حضور، آپ کا قصیدہ سننے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں کہ اپنا قصیدہ سناؤں۔ یعنی آپ نے اتنے عمدہ اشعار کہے کہ اس کے آگے میرا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو ماہ رجب پورا کا پورا برکتوں والا مہینہ ہے، مگر بالخصوص رجب المرجب کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کی 27ویں شب کو ہمارے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العلا کی طرف سے معراج کا معجزہ عطا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، جنت و دوزخ کے عجائبات ملاحظہ فرمائے، عرش کو اپنی قدم بوسی کا شرف بخشا، اور عین بیداری کے عالم میں کھلی آنکھوں سے اپنے پروردگار عز و جل کا دیدار کیا۔ اور یہ سارا سفر آن کی آن میں طے ہوا، واپس تشریف لے آئے۔ تو رجب المرجب کی 27ویں شب، جو کہ آج الحمدللہ 27ویں شب ہے، اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے ہر سال 27ویں شب کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں متعدد ممالک میں اجتماع ذکر و نعت منعقد کیا جاتا ہے، جن میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول یہ شامل ہوتے ہیں، اور باب المدینہ میں بھی آج تقریباً 5 مختلف مقامات پر اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام ہے، اور الحمدللہ ملک کے بیشتر شہروں میں آج الحمدللہ عاشقان رسول یہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معراج کرانے والا رب عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پارا 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے منتخب ہستیوں میں سے بعض کو انبیاء، بعض کو اصفیاء، بعض کو اولیاء اور بعض کو خلفاء کا مقام عطا فرمایا، پھر ان سب میں اپنی بارگاہ ناز کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک پشتوں میں رکھنے سے پہلے ہی ساری مخلوق پر ممتاز فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات کی برسات کر دی، اور اپنے کرم سے مقام فخر عطا فرمایا اور اپنی تائید و نصرت عطا فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو سمندر کے طوفان سے نجات پائی، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی قوم غرق ہو گئی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی برکت سے نار نمرود سے عافیت عطا فرما کر نہ صرف قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا کی گئی بلکہ آگ کے شولوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا. یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے وسیلے سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کے فدیے میں جانور کی قربانی دی گئی اور آپ علی صلاۃ والسلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا، اور حضرت سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام نے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کا لطف و کرم طلب کیا تو ان پر بھی اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے تشریف لائے، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت طلب کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو جبھی تو ہمارے آقا اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی. اور یہاں تک علماء لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو مراتب فردن فردن ملے وہ تمام جمع ہو کر ہمارے میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے. دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلی صلاۃ والسلام پر نمرود کی آگ باغ بن گئی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دسترخوان سے اپنا ہاتھ پہنچا تھا وہ دسترخوان تندور میں نہ جلتا بلکہ اجلا ہو کر باہر تشریف لے آتا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام مردے کو زندہ کر کے اپنی گواہی انہوں نے حاصل کی، اور ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوکھی لکڑیوں اور کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوایا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ اٹھے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو جبھی تو عاشقان رسول جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بہت ہی اعلیٰ ہے، اور معراج شریف کا یہ معجزہ، یہ اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ تو نبوت کے 11 برس اور 6 ماہ کے بعد، اور رجب المرجب کی 27ویں شب، اور شب کے آخری حصے میں، اور وہ شب پیر تھی، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھی زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، اور بعض روایت میں علماء نے لکھا ہے کہ کفار بدعتوار نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن بہت ستایا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنجیدہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے کہ وہاں رات قیام کریں۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ننگی تلوار لے کر دروازے پر پہرا دے رہی تھیں، یہاں ان کی آنکھ لگ گئی، اور ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی خاطر سیدنا جبریل امین علیہ السلام، بعض روایت میں 50,000 بعض روایت میں 70,000 فرشتوں کی بارات اور جنتی براق لیے حاضر ہوئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سیدہ جبریل امین علیہ السلام دست بستہ کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ آواز دے کر جگایا تو یہ بے ادبی ہے کہ یہ زمین سے لے کر عرش اعظم تک سب سے بڑھ کر سب سے عظیم ادب گاہ ہے، اب آواز دوں تو کیسے دوں، انہیں ہلا جلا کر جگاؤں تو کیسے جگاؤں، ہاتھ باندھ کر سوچ رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ ایک طرف تو کفار ناہنجار ہیں کہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، پتھراو کر رہے ہیں، راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، کچرا پھینک رہے ہیں، اور یہ تو ان بے ادبوں کا حال، اور ادب والا فرشتوں کا آقا ہاتھ باندھ کر کھڑا سوچ رہا ہے کیسے جگاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے دونوں قدم چوم لو، چنانچہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنی کافوری آنکھیں اور ہونٹ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر رکھ دیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک آنکھیں کھول دیں، کیونکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ شیخ امام ابو الفرج ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے جبرائیل، میں تجھ پر ایک احسان کرنے والا ہوں، لہذا جو کچھ وحی کروں اسے توجہ سے سن۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیے، میرے مولا، تو مہربان ہے، میں کمزور و بے بس ہوں، تو طاقت و قدرت والا ہے، میں محتاج و مغلوب ہوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہدایت کا جھنڈا، عنایت کا براق، قبولیت و ولایت کی پوشاک، رسالت کے لباس، عظمت و جلالت کی زبان لے کر 70,000 ملائکہ کے ساتھ، رسولوں کے سالار، شفیع روزے شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور ان کے دروازے پر کھڑا رہے، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کہ آج رات تو ان کا ہم رکاب ہوگا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو بھی حکم ہوا۔ چنانچہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بشارت و مبارکباد کے پیغامات لے کر حاضر ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 51 برس 9 ماہ ہوئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے مابین مقام سے لے کر بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی۔ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر نکال کر بیماریوں سے شفا دینے والے آب زمزم سے دھویا گیا، ایمان و حکمت سے بھرنے کے بعد واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت والے مقام کی سیر کرائی گئی، اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت سیدہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق کی رکاب سیدنا میکائیل علیہ السلام نے پکڑ رکھی تھی، جبکہ دامن رحمت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے دست اقدس میں تھا۔ تو ذرا تصور باندھیے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اور تصور میں لائیے کہ اس فرشتوں کی وہ بارات جس میں ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، براق پر سوار کیا گیا، اور اب یہ بارات تیار ہے، اور عاشقوں کے امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ معراج کی برکتیں لوٹتے ہوئے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے قصیدہ معراج میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجا جگمگ ہے آج جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ یہ سب بارات اب روانگی کو ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں بیت المقدس آ گئے، وہاں تمام انبیاء اور رسول اور ملائکہ حاضر ہیں، نماز کی تیاری ہو رہی تھی، امام الانبیاء کا انتظار تھا، بس اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی دیر تھی۔ سب نے سلام عرض کیا، جبریل امین علیہ السلام نے اذان پکاری، صفیں قائم ہو گئیں، اور میرے آقا معراج کے دولہا نے تمام نبیوں اور فرشتوں کی امامت فرمائی۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، اقسام سواری جب پہنچی جبریل نے پڑھ کر کہی تکبیر۔ سبحان اللہ، ذرا تصور میں تو لائیں، آنکھ بند کر کے ذرا تصور کی بالکنی میں جا کے کیا بعید، دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ اقسام سواری جب پہنچی جبریل نے پڑھ کے کہیں تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت و فخر کی بات ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آسمان میں زینہ لگایا گیا، جس پر چڑھے تو بلند ہوتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے معزز معزز معزز محترم مکرم اور مقدم ہو گئے۔ حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام ہم رقاب تھے، ایک لمحہ بھی دامن نہ چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، پوچھا گیا اے جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر عرض کی گئی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا ہے، ارشاد فرمایا جی ہاں، تو سارے فرشتے کہنے لگے خوش آمدید، آنے والی ہستی کتنی مبارک ہے۔ پھر تمام ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کو احتراماً سلام کیا، ان سب نے بھی مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جود و سخا کی برکتیں لوٹنے لگا۔ تو یہاں پر علماء نے ایک بڑی پیاری تفصیل بھی نقل کی ہے کہ زمین و آسمان کی جو سیر ہوئی، تو علماء لکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان دنیا کی مسافت یہ 500 سال کی راہ ہے، اور اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 1000 برس کی راہ ہوئی۔ تو آم و درخت میں صرف آسمانوں ہی تک پہنچنے کے لیے 14000 برس چاہیے، اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے نہ جانے کہاں، تو یہ ساری مسافت سوائے خداوند کسے معلوم۔ حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں نور میں گیا تو 70000 حجاب طے کیے، جن میں ایک حجاب دوسرے کے مشابہ نہیں، ہر حجاب میں ایک فرشتہ موکل تھا جو دوسرے حجاب تک پہنچایا کرتا، ہر حجاب کی موٹائی 500 سال کی راہ تھی۔ اس کے بعد مجھے فرمایا گیا تقدم یا محمد، تو میں آگے بڑھا، میرے ساتھ فرشتہ چلا، وہاں جا کر سبز رف رف حاضر کیا گیا، ایک روایت میں 700، ایک میں 70 حجاب کا ذکر ہے، تو یہ کل 70,770 حجاب ہوئے، اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب کی جو مسافت ہے 500 سال کی راہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ معراج شریف کا سفر یہ جاری ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ مقامات کی حدود و قیود سے بھی گزر گئے، نہ تو کسی جگہ قیام کیا نہ ہی پڑاؤ، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کے لکھنے کی آواز، فرشتوں کی تسبیح کی آواز سماعت فرمائی، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اللہ عز و جل نے نیکوکاروں اور بدکاروں کے لیے جو سزا و جزا تیار کر رکھی اس کا بھی مشاہدہ کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی، خازن جنت رضوان علی السلام نے جنت کے محلات اور بالا خانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر کر لیا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور کی طرف بلند ہوئے، ضیاء و نور کو ملاحظہ کیا، اور یہ بھی دیکھا کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہو جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید آگے بڑھتے گئے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام رک گئے، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل کیا یہاں پر دوست دوست کو چھوڑ دے گا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے تمام رسولوں کے سردار اور رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو پوشیدہ رازوں اور لکھے ہوئے علم کو جانتے ہیں کہ اس مقام پر حدود ختم ہو جاتی اور علوم مٹ جاتے، میرا یہی مقام اور ہم میں سے ہر ایک کا مخصوص مقام ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے جائیے اور اپنے عزت و وقار کے انوار میں مزید اضافہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی مختار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوار کے حجابات سے تجاوز کرتے گئے، حتیٰ کہ وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی مقام نہیں۔ سبحان اللہ، جدائی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن ادب کے راستے پر چلتے ہوئے اس ذات حق کے جمال کا مشاہدہ کرنے لگے جس کی پہچان وحدانیت اور وصف یکتائی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انوار و تجلیات کا حلہ سجا لیا، پس وصال کی رسی مل گئی اور دوری ختم ہو گئی، اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں دو مرتبہ دیکھا۔ یہ سن کر حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور کے ساتھ نعرہ مارا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور فرمایا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کلام کیا اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کو دیکھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات پر حلف اٹھاتے تھے کہ یقیناً ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کا قائل ہوں کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کو دیکھا دیکھا دیکھا. اتنی دیر تک وہ کہتے رہے کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی. یعنی اس قدر ان کا اعتقاد اس پر مضبوط تھا. اور بہرحال الحمدللہ ہم عاشقان رسول کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا. اور الحمدللہ اسی دیدار کی برکتیں جب پائیں تو ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت تو کیا فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج کل کا دور بھی بڑا عجیب و غریب دور ہے. اچھی صحبتیں کمیاب ہیں اور انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے, کس کی بات سن رہا ہے. طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو کر وہ مختلف نظریات اور مختلف معاملات اپناتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ معراج شریف کا انکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے. بہت توجہ سے سنیے گا, جواب ارشاد فرماتے ہیں. سفر معراج کے تین حصے ہیں, ایک اسرا, دوسرا معراج, تیسرا اعراج یا عروج. حصہ اول اسرا, یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے. چنانچہ پارہ پندرہ سورت الاسرا یعنی بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں. اس کی ابتدائی آیات جو پہلے پڑھی گئیں, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ترجمہ کنز الایمان, پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں, بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی, مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اس کا منکر یعنی اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہے. اس کا انکار کرنے والا گمراہ. اور معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی, یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اسی کی معتقد ہیں. تو عروج یا اعراج یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور عرش سے اوپر جانے کا جو انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ الحمدللہ ہم عاشقان رسول کی صحبتیں پاتے ہوئے اس جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں. الحمدللہ کہ ہمیں آقا سے محبت ہے, آقا سے محبت ہے. انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دیں گے انشاءاللہ. معراج شریف کے اس سفر میں بے شمار انعامات عطا ہوئے, ان میں اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے نمازوں کا تحفہ بھی ملا. جی ہاں, نمازوں کا تحفہ اسی شب معراج عطا کیا گیا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے تھے, موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ملے, آپ نے نمازوں کا ذکر فرمایا. انہوں نے عرض کی, یا سیدی یہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی کیونکہ آپ مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کم کروانے کے لیے پھر تشریف لے گئے, 5 کم کر دی گئیں, پھر واپس تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھیں گے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, یہاں تک کہ 5 رہ گئیں, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی. گویا امت 5 پڑھے گی لیکن انہیں 50 کا ہی ثواب عطا کیا جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم سفر میں بھی ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا, اور میٹھے میٹھے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں بھی جب یہ مختلف نوازشات کا ذکر ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پر بھی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی. تو ہمارے امیر اہل سنت اس سفر معراج میں جب میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہگار امتیوں کو یاد رکھا تو ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنے اس قصیدہ معراجیہ کے مقطعے میں عرض کرتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے, معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے, عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں, عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں, عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں جہاں جنت کو ملاحظہ فرمایا وہیں جہنم کے عذابات بھی ملاحظہ کیے. ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیے, اور اللہ تبارک و تعالی سے بخشش کی بھیک طلب کر لیجئے کہ اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں اور بغیر توبہ کی اس دنیا سے چلے گئے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہیں ذلت و رسوائی ہمارا مقدر نہ بن جائے. کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود خور ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کاروبار کرتے ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ جب سے الحمدللہ فرض علوم کورس کا سلسلہ ہوا یا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اس عنوانات پر جب مدنی چینل کے سلسلے ہوئے اور ان میں سود کے معاملات کو بالکل ہائی لائٹ کر کے بیان کیا گیا، دارالافتاء اہل سنت میں کئی تاجر حضرات تشریف لائے اور وہ مطلب پریشان تھے کہ ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے سود ہمارے کاروبار میں داخل ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ سود یہ بہت ہی تباہ کار ہے۔ سرکار والا تبار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، میں نے شب معراج دیکھا کہ دو شخص مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس لے گئے، پھر ہم آگے چل دیے، یہاں تک ہم خون کی ایک نہر پہ پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے نہر میں موجود۔ جب یہ شخص باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ اس طرح ہوتا رہا، جب بھی وہ نہر والا شخص کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ نہر میں کون ہے؟ جواب ملا، یہ سود کھانے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی میں نے ساتویں آسمان پر اپنے سر کے اوپر بادلوں کسی گرج اور بجلی کسی کڑک سنی اور ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے، ان میں سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ سود خور ہیں۔ تو ہم معمولی سا بھی عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، نمازیں جو ہم پر پانچ وقت کی فرض ہیں، جو جان بوجھ کر نماز کو قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ معراج کے اس سفر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے تھے اور سر پھوڑے جانے کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے، اور یہ سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج معمولی سا بھی درد میں سر میں درد ہوتا ہے، اس سر کے درد میں ہم تل ملا اٹھتے ہیں، رات کی نیندیں ہماری اڑ جاتی ہیں، تو نماز قضا کرنے کے سبب اگر ہمارے سروں کو پھوڑا گیا، جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو معراج کی اس رات کا صدقہ لے لیجئے اور نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، عزم مصمم کر لیجئے۔ اور امیر اہل سنت تو عاشقان رسول کو کیا ہی خوب مدنی پیارا مدنی نام عطا فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنی ہیں، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ ہر نماز میں کم از کم ایک کو اپنے ساتھ نماز کے لیے بھی لے کر جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوا تو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور گناہ جس میں فی زمانہ ہر کوئی مبتلا نظر آتا ہے، اور وہ ہے غیبت. یاد رکھیے غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور غیبت یہ انتہائی تباہ کار ہے. اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں. خاندانوں, برادریوں میں, محلوں اور بازاروں میں, عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں, بلکہ سنتوں کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اس غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں. آہ, مرنے کے بعد غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت ہو سکے گا؟ سنو سنو, سرور کائنات, شاہ موجودات, محبوب رب ارض و سماوات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا, اے جبرائیل, یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی, یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں, اور ان کے متعلق اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ترجمہ کنز الایمان, خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے. تو سرکار دو عالم, نور مجسم, شاہ بنی آدم, رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا, اے جبرائیل, یہ کون لوگ ہیں؟ کہا, یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا, ناخن تانبے کے دھار دار نوکیلے تھے, ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے اور زخمی ہوتے تھے. خدا عز و جل کی پناہ, یہ سخت عذاب ہے. یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا. مزید فرماتے ہیں, یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے, ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے, اور یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں, انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت کیا ہے. معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی, ناخن کا معمولی سا خراش اگر جسم پر پڑ جائے اور اس پر کوئی ہاتھ ہی رکھ دے تو ہماری چیخیں بلند ہو جاتی ہیں. تانبے کہ ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین سزا کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو غیبت سے بھی توبہ کر لیجئے. بلکہ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو اس کے خلاف اعلان جنگ فرمایا, تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں اور اپنا عزم مصمم کریں کہ غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. اسی طرح ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک قوم پر گزر ہوا جس کی شرمگاہ پر آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ حیوانوں کی طرح کانٹے دار زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اموال کی زکات نہیں نکالتے ہیں. تو جن کے اوپر زکات دینا فرض ہے, واجب ہے, وہ حساب لگا لیں, حساب لگا لیں کہ یہ مال کا میل ہے, اسے جلد از جلد ادا کر دیں. اور الحمدللہ جیسا کہ آپ نے بارہا اس کی ترغیب بھی سنی ہوگی کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ قائم ہے, درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, مدرسۃ المدینہ قائم ہے جہاں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے, تو کہیں جیلوں میں قیدیوں کو قرآن پاک اور سنتوں کی خدمت کی جا رہی ہے، کہیں مسجدوں کی تعمیر ہے، کہیں مدرسوں کی تعمیر ہے، کہیں جناب شفا خانے قائم ہیں، تو کہیں پر مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، تو مدنی قافلوں میں سفر جاری ہے، تو اسی طرح مدنی چینل الحمدللہ گھر گھر نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے، تو 150 سے زائد ممالک میں آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ سنتوں کا پیغام پہنچا چکی، اور 44 سے زیادہ شعبوں میں الحمدللہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہی ہے۔ تو آپ اپنی زکات دعوت اسلامی کو دیجئے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنی زکات، عطیات، فطرہ، یہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کو جمع کرائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو اس کے شرعی تقاضے اس کو پورا کر لیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے مال کی زکات نکالیں گے، انشاءاللہ دیکھیں اس کی برکتیں بھی آپ کو ظاہر ہوں گی۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قوم پر گزر ہوا جس کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا گوشت، وہ سڑا ہوا خبیث گوشت کھاتے ہیں مگر پکا ہوا نفیس گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیوی ہو اور وہ بدکار عورت کے پاس رات گزارے، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر بدکار مرد کے پاس رات گزارے۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اسی طرح یتیم کا مال کھانے والے، حرام روزی کمانے والے، بے پردہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، ان کے متعلق بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی سفر میں طرح طرح کے آدابات ملاحظہ فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زندگی بے حد مختصر ہے، اور سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر اور آخرت کا ہے اتنا عرصہ قبر اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اس اجتماع میں جہاں سنتوں بھرے بیان، جہاں مناجات اور ذکر و اذکار اور نعتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، وہیں دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آنے والا جب اپنے معاملات پر غور کرتا ہے اور اگر اسے سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو دیکھیے اس کی زندگی میں کیسا زبردست مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ شیخوپورہ کے ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے کہ شیخوپورہ پنجاب پاکستان کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں ایک ماڈرن نوجوان تھا، گناہوں کی ظلمت بھری وادیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، نمازوں کی ادائیگی اور امور دینیہ کا کچھ ذہن نہ تھا، دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ہونے کے باوجود دین سے اس قدر دوری تھی کہ مجھے وضو کا بھی درست طریقہ معلوم نہ تھا۔ میرے گناہوں سے تائب ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 1428 سنہ ہجری کو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہمارے شہر میں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ تھا۔ اللہ عزوجل کی عطا کردہ توفیق سے میں بھی اجتماع میں شریک ہو گیا۔ مبلغ دعوت اسلامی کے پند و نصیحت کے موتیوں سے مزین بیان جب میں نے سنا تو خوف کے مارے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں یہ سوچ سوچ کر کفے افسوس مننے لگا کہ آہ، میں نے تو اپنی ساری زندگی سراسر غفلت میں گزار دی، میں نمازوں سے دور، دین سے لاشعور اور گناہوں میں رنجور ہوں، آہ میرا کیا بنے گا۔ یہ سب سوچ کر میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رو رہ کر دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، تو ہی گناہگاروں، سیاہکاروں، ریاکاروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، مجھ سیاہکار کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ کیسی رحمت بھری وہ گھڑی تھی. الحمدللہ صدق دل سے یوں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی نیت کی, اپنی زندگی کے بقیہ ایام دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مشک بار مدنی ماحول کے پر بہار صاحبان تلے بسر کرنے کی نیت کی. اس طرح اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے مجھے سنتوں بھری زندگی نصیب ہو گئی, اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ مدنی ماحول کی معطر معطر فضاؤں میں مبلغ دعوت اسلامی کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت میں مصروف ہوں. تو آئیے ہمت کر لیجئے, ہمت کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بالکل پکا پکا وابستہ ہو جائیے. آج 27ویں شب ہے اور آگے تو آقا کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. سبحان اللہ, شعبان المعظم کا مہینہ, یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے, اور اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا بیان ہے آقا کا مہینہ, جس میں شعبان المعظم کے فضائل بھی ہیں. تو آگے تو شعبان کا مہینہ ہے, پھر رمضان کا مہینہ ہے, تو یوں انشاءاللہ نیکیاں لوٹنے کے یہ مہینے ہیں. تو نیت کر لیجئے کہ 27 رجب کی اس مبارک رات کے صدقے انشاءاللہ میں 27 ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروں گا. اسی طرح الحمدللہ سنتوں کی خدمت کا جذبہ پانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں ہے. عاشقان رسول کے ساتھ سفر کیجئے. الحمدللہ فرض علوم کورس کی یہاں بہاریں جاری ہیں, اور صبح انشاءاللہ تمام جو اجتماع فیضان مدینہ اور دیگر جو جگہوں پر اجتماع ہو رہے ہیں, الحمدللہ صبح فجر کی نماز سے ہی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے. تو آپ بھی فرض علوم کورس کے عاشقان رسول کے ساتھ آپ بھی سنتوں بھرا سفر کر لیجئے. کل انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی کریں گے, اور کل انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہے, اس میں بھی ناغہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا. پھر انشاءاللہ شعبان کے بعد جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو سبحان اللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں 30 دن کے تربیتی اعتکاف ہوں گے. سبحان اللہ, اور ان تربیتی اعتکاف میں تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے براہ راست مدنی مذاکرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو آج ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے 30 دن کے تربیتی اعتکاف میں شرکت کروں گا. زوردار نعرہ لگائیں انشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چرن کے ناظرین, الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کی ڈھیروں بلائیاں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے, اور ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنائے. دین کی خدمت کے لیے, سنتوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کس کس طرح مختلف شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, تو آپ بھی اس سنتوں کی اس عظیم تحریک کو تقویت دینے کے لیے, دیکھیں شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ, رجب میں بھی عطیات ہوتے ہی ہیں. الحمدللہ ہر سال اسلام بھائی تعاون کرتے ہیں, خوب مدنی عطیات جمع کرتے ہیں, تو دعوت اسلامی اس طرح اپنے کاموں کو بھی بڑھاتی ہے. اس سال الحمدللہ ہمارے مرکزی مجلس شورا نے ایک اہم شعبے کو بھی مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ ہے دار المدینہ. جی ہاں, دار المدینہ, یہ مدرسۃ المدینہ جس میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اس کے درمیان دار المدینہ کا شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اس دار المدینہ میں مدنی منوں اور منیوں کو جدید تعلیم دی جائے گی، اور الحمدللہ اس جدید تعلیم کا مکمل نصاب یہ دار الافتاء اہل سنت نے تیار کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی عام دنیاوی اسکولوں کالجوں میں پڑھانے والا نصاب نہیں ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مفتیان کرام کی زیر نگرانی الحمدللہ یہ مدنی نصاب تیار ہو چکا ہے، اور اس کا تجربہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 25 صفر مظفر کو شروع کیا گیا، ایک شاخ یہیں قائم کی گئی، الحمدللہ اس کے بہترین نتائج حاصل ہوئے، اور مزید اس کی شاخیں باب المدینہ میں بھی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس کی شاخیں قائم کی جا رہی ہیں۔ اور اس میں انشاءاللہ جو اہل اسلامی بھائی ہیں جو اس اسکولنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی خدمات حاصل کرنے کا سلسلہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں میں آج کے اس اجتماع کے توسط سے آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیاوی طور پر میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میری تعلیم اس کے ذریعے میں بھی میں دین کی خدمت کروں، تو آئیے دعوت اسلامی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس میں اپنی خدمات پیش کریں۔ جیسے مدنی چینل ہے، مدنی چینل یہ اسلامک چینل ہے، اس میں کوئی بھی غیر شرعی معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس میں بھی کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو پہلے اس طرح کے چینل میں نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ان کا ذہن بنا انہوں نے اپنی خدمات مدنی چینل کو دے دی۔ تو اسی طرح جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہاں الحمدللہ دار المدینہ کا مکتب قائم ہے، آگے آئیں اپنی خدمات پیش کریں، انشاءاللہ سنتوں کی اس مدنی تحریک کے ساتھ جب آپ اپنی صلاحیتیں اس مدنی تحریک کو دیں گے تو جہاں آپ کے جو دنیاوی معاملات ہیں ظاہر ہے وہ تو مرکز پورا کرے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو دین کی خدمت کا ایک بہترین موقع ملے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اگر تدریسی شعبے سے تعلق کے ٹیچرز ہیں آپ، تو اس میں الحمدللہ چونکہ پورا یہ انگلش میڈیم ہے، دار المدینہ کا پورا شعبہ جو ہے انگلش میڈیم اور عربی میڈیم ہے، تو اگر آپ کو انگلش لینگویج پر عبور حاصل ہے، عربی لینگویج پر عبور حاصل ہے، آپ اس شعبے سے رابطہ کیجئے اور اپنی خدمات پیش کیجئے۔ اس کے علاوہ جو اسکولنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایڈمن یعنی ایڈمنسٹریشن میں جن کا مہارت ہے، وہ بھی رابطہ کریں تاکہ وہ بھی اگر اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ چونکہ مختلف شعبے قائم ہو رہے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ باب المدینہ میں نہ صرف مدنی منوں کے لیے بلکہ مدنی منیوں کے لیے بھی دار المدینہ آغاز ہو رہا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک گھر میں اگر ایک عام بچہ بھی اسکول جاتا ہے، ہمارے کتنے سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور دعوت اسلامی یہ جدید تعلیم بھی فی سبیل اللہ فراہم کرے گی، لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ ظاہر عطیات، عطیات بھرپور جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کام کو بڑھا سکیں گے۔ تو اب آپ اور ہم یہ سوچے کہ جناب کوئی سوچے کہ میری داڑھی نہیں ہے تو میں عطیات کیسے جمع کروں گا، میں تو امامہ نہیں پہنتا ہوں، میں عطیات کیسے جمع کروں گا، دیکھیں دعوت اسلامی ہماری ہے، ہمارے باپا کی ہے، تو ہمیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے، تو اس کے لیے بھرپور شخصیات سے رابطے کریں۔ اگر آپ کسی بڑی شخصیات سے رابطہ کرانا چاہتے ہیں، ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ کریں، اور جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں میں ان سے بھی بھرپور مدنی التجا کروں گا کہ اس بار آپ اپنے عطیات بھرپور انداز سے دعوت اسلامی کو دیجئے، انشاءاللہ قرآن و سنت کی خدمت میں آپ کا یہ روپیہ ایک بہترین جگہ پر استعمال ہوگا۔ تو میں امید کروں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر مدنی مرکز کو انشاءاللہ بھرپور مدنی عطیات جمع کر کے دیں گے، بھرپور عزم کا اظہار کریں، پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ہاتھ اٹھا کر زور سے انشاءاللہ کا ایسا نعرہ لگائے کہ ہم انشاءاللہ بھرپور مدنی عطیات جمع کریں گے۔ اس کے لیے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے، رسید بکیں وغیرہ یہ پہنچا دی گئی ہیں، اور اس ساتھ ساتھ تاجران میں بھی اجتماعات کا، مارکیٹوں میں بھی اجتماعات کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور امیر اہل سنت کے فیوز و برکات پوری دنیا میں عام فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ عزوجل یکم جولائی بروز جمعہ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کے کابینات میں بھی شروع ہو رہا ہے۔ داخلے کے خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں کے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت شہری اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً شہری اجتماعات کی جھلکیاں اور برکتیں مدنی چینل پر ملاحظہ کرتے ہوں گے۔ انشاءاللہ عزوجل 29 رجب 2 جولائی بروز ہفتہ یعنی شب اتوار پاک رضوی کابینہ صبح باب المدینہ فیضان عطار ڈویژن قرار مرشد بمقام جامع مسجد گلزار مدینہ نزد شاہ لطیف کالج اسٹیل ٹاؤن باب المدینہ کراچی، یکم شعبان المعظم 4 جولائی پیر شریف یعنی شب منگل پاک مدنی کابینہ باب المدینہ فیضان بلال جامع مسجد فیضان عثمان غنی گلستان جوہر باب المدینہ کراچی، 2 شعبان المعظم 5 جولائی منگل یعنی شب بدھ باب المدینہ نوری ڈویژن گلستان مرشد جامع مسجد نور ہلال واحد کالونی نست ضیاء الدین ہسپتال نارتھ ناظم آباد باب المدینہ کراچی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مکتبۃ المدینہ کا اعلان سماعت فرما لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ آقا کا مہینہ شعبان المعظم کے فضائل ماں قبرستان کے 11 مدنی پھول، الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ 8 روپے ہدیہ بڑی سائز اور چھوٹا رسالہ جیبی سائز آقا کا مہینہ 4 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان آقا کا مہینہ ماہ شعبان المعظم کی تجلیات و برکات، یہ وی سی ڈی ہے 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ نگران شورا کا سنت و برا بیان نام محمد کی بارکاتیں، الحمدللہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے۔ مکتبۃ المدینہ شعبان المعظم پر ایک MP3 سی ڈی بھی شائع کی ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے 9 سنت و برا بیانات، اجتماع شب برات کی دعائیں اور حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 26 کلام ان کی آواز میں، اور ساتھ ہی ساتھ 3 رسائل آقا کا مہینہ اردو زبان میں، سندھی زبان میں اور انگلش زبان میں۔ اس سی ڈی کو MP3 سی ڈی صرف 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج بڑی رات کے پر مسرت موقع پر مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیارا اور منفرد تحفہ ہمارے لیے شائع کیا ہے، یہ ہے اصلاح اعمال۔ یہ ایک عربی کتاب ہے جس کے اندر قرآن کریم اور سنت رسول پر عمل، بدعت سیئے سے اجتناب اور اعمال میں میانہ اور روی اپنانے کا درس، نیز اچھے اور برے اخلاق کی تعریفات، شرعی احکام، اسباب اور علاج کا بیان۔ مجدد اعظم سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے نادر عربی حواشی اور ان کے ترجمے کے ساتھ، ترجمہ بنام اصلاح اعمال جلد اول مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے 180 روپے ہدیہ پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے بستوں پر موجود ہیں، 180 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم اللہ عزوجل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنا غلام ہیں، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، نجات تمام جہالوں کے پالنے والے خدا رب العالمین جل جلالہ کی اطاعت اور مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، گناہوں کی کثرت، اللہ عز و جل کی نافرمانی، سنت و سرگردانی ایمان کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن بنائیے کہ ایک مسلمان کے پاس اس کی سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر موت کے وقت کسی کا ایمان سلب کر لیا گیا تو اس کے پاس بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی ایمان کی حفاظت کا ذہن بناتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے، گناہوں سے اجتناب کیجئے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی اختیار کر لی جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، یعنی غوث پاک کے مرید بناتے ہیں۔ آپ میں سے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے، کسی کے مرید نہیں بنے، تو آج کی اس بابرکت رات میں مزید برکت حاصل کرتے ہوئے امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے دعوت اسلامی کے مرکز مجلس شورا کے رکن الحمدللہ جلوہ فرما ہے، اور آپ کو امیر اہل سنت نے اپنی وکالت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، آپ وکیل اتار ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آئیے، وکیل اتار کے ذریعے، رکن شورا کے ذریعے ہم امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیز و اقربا کو بھی بے پیرہ مت چھوڑیے، ان کو بھی ترغیب دلائیے، ان کو بھی راضی کیجیے، بیعت کے لیے تیار کیجیے۔ جب وہ راضی ہو جائیں تو ان کے نام ذمہ داران تک پہنچا دیجئے، انشاءاللہ ضرور ان کو بھی قادری اتاری سلسلے میں داخل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح اپنے نابالغ بچوں کو بھی، بلکہ ایک دن کا بچہ بھی ہو، اسے بے پیرا مت چھوڑیے، اس کا بھی نام لکھ کر آپ ذمہ داران تک پہنچا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے نابالغ بچوں کو بھی قادری اتاری سلسلے میں داخل کر لیا جائے گا۔ جو کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں، وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں، یعنی طالب ہو جائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو امیر اہل سنت سے بھی فیض ملتا رہے گا۔ میں رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائی جو اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر اس اجتماع میں شریک ہیں، تمام اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ الطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات عالیہ کے ہاتھوں میں دی ہے اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیا. اے اللہ ہمیں جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میرا یا رسول اللہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد خان علی رحمۃ الرحمان کا بہت ہی پیارا کلام. آئیے معراج کے دولہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مل کر جھوم جھوم کر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. لگاتے ہیں لگاتے ہیں نعرہ بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا کا تمہارے لیے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، حق زیر پائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، شان ہے میرے آقا کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بولو دینے والا کے سچا ہمارا نبی، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، ہے صف سارا سب حور و ملک، ہے صف آرا سب حور و ملک، اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر، سوئیں گے چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے سارے پریشان، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے رضا محمد، محمد ہمارے بڑی شان بولو، محمد ہمارے بڑی شان جبرین براق سجا کر کے فردوں سے بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے ہیں، ہے خلد کا جوڑا سے بے بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کا دولا، معراج کو دولا جاتے ہیں، ہے خوب فضا مہکی مہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمس سما ہے نورانی، معراج کو دولا جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ او جو کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا جاتے ہیں، اقصا میں سوار جب پہنچی جبرین نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کے سلطان جگا فرماتے ہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو محمد ہمارے بڑی شان، مکہ عرش کا فلک فرش کا ملک خادمان سرائے محمد، محمد ہمارے بڑی رضا، پل سے آپ بج کرتے گزر، رضا پل سے آپ بج کرتے گزر، یہ کہ رب سلم صدائے محمد، کہ رب سلم صدائے محمد، دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولا کا جلوہ، جھلمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولا بناتے ہیں، اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولا

صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام سمبائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی محبت میں ڈوب کر بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آیا سدرہ کا مقام بولا کیسے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. رکے روح زمین بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی آگے اب جائیں گے ہم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ. باغ عالم میں بادیں بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. باغ عالم میں باتیں بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. ابر رحمت اٹھا آج کی رات. ابر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے. اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے. چاند تارے دلوں میں چمکتے چلے. چاند تارے دلوں میں چمکتے چلے. کہکشا زیر پا آج کی رات ہے. کہکشا زیر پا آج کی رات ہے. اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے. اپنے رحمت اٹھا آج کی رات. دور پر رفعت اللہ مکانی کہا لندرانی کہا مرانی کہا. دور پر رفعت اللہ مکانی کہا لندرانی کہا مرانی کہا. جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا. جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا. اس کا ایک کے معجزہ آج گراتے ہیں، اس کا ایک معجزہ آج گراتے ہیں۔ خواب راحت میں تھے امہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر۔ خواب راحت میں تھے امہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر۔ چلیے شان شاہ بالا گو ہے، چلیے چلیے شہنشاہ بالا گو ہر حق کو شوق دکھا آج کی رات ہے، حق کو شوق دکھا آج کی رات ہے، حق کو شوق دکھا آج کی رات اور جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دربار فرشتوں کی بارات ہے۔ جس میں حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دربار فرشتوں کی بارات ہے۔ سر سے نورانی سے کیا بات ہے، سر سے نورانی سہرے کی کیا بات ہے، دیکھو سر سے نورانی سہرے کی کیا بات ہے، دیکھو سر سے نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ شاہ دولا بنا آج کی رات، بولو شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، بنا آج کی رات ہے۔ سر سے نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر سے نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات ہے، بولو شاہ دولا بنا آج کی رات۔ مانگ لو مانگ لو چشمے تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشمے تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو گنبد کے سائے میں گھر، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، شاہ دولا بنا آج کی رات۔ نوری میں پل پچادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری میں پل پچادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نیمے جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، جلوانوں میں آج کی رات ہے، دیکھو شاہ دولا بنا کی رات، جذبے اس نے طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دربار فرشتوں کی بارات ہے۔ سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی

شیخ الجیلانی قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم شیخ اللہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزدر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزدر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزدر یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئن للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئن للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 27ویں شب یہ جاری ہے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت 27ویں شریف کی فضیلت اپنے رسالے کفن واپس کی واپسی صفحہ نمبر 9 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. تو الحمدللہ آج 27ویں شب میں ہمیں شب بیداری کی سعادت ملی، عبادت میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دیگر اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اجتماعات میں ابھی دعا کے بعد نیاز کا بھی اہتمام ہے، لنگر رضویہ کا. تو یہ لنگر خصوصیت کے ساتھ وہ اسلام بھائی جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سحری کی نیت سے کھا لیں، انشاءاللہ سحری کا بھی وقت ابھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو سحری نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں اس کو. لیکن کل کا روزہ رکھنے کی ہم نے فضیلت سنی، تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہمت کیجئے اور رجب شریف کے اس روزے کو رکھنے کا اہتمام کر لیجئے. انشاءاللہ کل یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کے بعد مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوگا، تو انشاءاللہ عاشقان رسول جو ہفتہ وار اجتماع میں، چونکہ یہاں سے قافلے بھی سفر کریں گے، تو جو یہاں سے یہاں کے قریب میں جو قافلوں میں سفر کریں گے تو وہ یہیں کے اجتماع میں شرکت کریں گے، ورنہ باب المدینہ میں تقریباً 7 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو ان اجتماعات میں یہ شرکت کر لیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہفتہ وار اجتماعات میں بھی مناجات افطار کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا، اور یہ مناجات افطار مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ وہ بھی ابھی سحری کا وقت موجود ہے تو سحری کر لیں انشاءاللہ, گھر میں بھی اس وقت کا اہتمام کریں, گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی اس سحری کا اہتمام ہو اور روزہ رکھا جائے. اور کل انشاءاللہ مناجات افطار میں ہم سب شامل ہو کر انشاءاللہ دعا میں بھی شرکت کریں گے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہوا تھا, فرض علوم کورس کے عاشقان رسول اور دیگر اسلام بھائی صبح ہاتھوں ہاتھ یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دیگر پانچ مقامات پر ہونے والے اجتماع ذکر و ناز سے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. آپ بھی سنت و برا سفر کر کے دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل کریں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنت سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. انشاءاللہ ان سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو مدنی نامات پر عمل کس طرح کرنا ہے یہ انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل ہمیں سیکھنے میں معاونت حاصل ہوگی. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کل مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی مزید برکت عطا فرمائے اور کل کے دن میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق و ہمت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ شبِ اسرا دائم درود, شبِ اسرا کے دولا پہ دائم درود, نوشہِ بزمِ جنت لا سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا لام شمعِ بزمِ ہدایت لا, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی مت لا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت, غوثِ اعظم امام تقا ونو کا جلوائے شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جانِ رحمت لا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے, میرے شیخِ طریقت لا کھو سلام, مصطفیٰ جانِ رحمت لا کھو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. صلوات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم اجرنا من النار اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما لے ہمارا جاگنا قبول فرما لے حمد تیری حمد کرنا قبول فرما لے تیرے محبوب کی نعت پڑھنا قبول فرما لے ذکر معراج کرنا قبول فرما لے صلاۃ و سلام پڑھنا قبول فرما لے مولا آج کی رات کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما لے شب اسرا کے دولہ کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا دے دے مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے بے اولادوں کو اولاد والا کر دے بے گھروں کو گھر والا کر دے بے چینوں کو چین عطا کر دے یا الہ العالمین آج کی شب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی پروردگار آج جو خصوصی نوازشوں کا شب معراج میں اے پروردگار تو نے اپنے محبوب کو عطا کی اے اللہ اس کے کچھ چھینٹے ہمیں عطا کر دے کچھ چھینٹے ہم پر بھی ڈال دے مولا گناہوں سے نفرت دے دے ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے غیبت سے جان چھڑا دے اے الہ العالمین گناہوں سے گھن دے دے اے اللہ نیکیوں سے پیار عطا کر دے پروردگار عالم ہماری نگاہوں کو جھکا دے زبان کا قفل مدینہ عطا کر دے پیٹ کا قفل مدینہ عطا کر دے مدنی انعامات کا حامل بنا دے قافلوں کا مسافر بنا دے پروردگار جتنے مدنی قافلے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اس وقت سفر پر ہیں اے مالک مولا سب کی حفاظت فرما سب کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما مولا کریم مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہزار ہا ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مولا مولا آج کی رات کا واسطہ مولا ہمارے دلوں میں کیا ہے ہمارے لبوں پر کیا ہے تو سب جانتا ہے مولا ہمیں کس چیز کی حاجت ہے کس میں ہمارے لیے بہتری ہے مولا ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا آج کی رات کا صدقہ عطا کر دے مولا جبریل امین کا واسطہ ہماری دعاؤں کو سن لے محبوب کی سواری براق کا واسطہ مولا محبوب کی سواری رف رف کا واسطہ مولا محبوب کا دیدار الہی کا واسطہ مولا مولا کریم ہمیں دیدار مصطفیٰ سے نواز دے مولا خواب میں محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما بیداری میں در رسول کی زیارت نصیب فرما کعبے کی زیارت نصیب فرما گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما مدینے کی گلیوں کی زیارت نصیب فرما حج کی سعادت سے بہرہ مند کر لے اسی سال ہمارا نام حاجیوں میں لکھ دے ہمارے لیے حج کرنا آسان کر دے مبرور حج ہمیں عطا کر دے اے اللہ منا کی حاضری لکھ دے مزدلفہ کا قیام لکھ دے اے اللہ منا کی دعاؤں میں بھی ہمیں شامل کر لے عرفات کی حاضری ہمارا مقدر کر دے مدینے کی حاضری مقدر کر دے زہ نصیب چل مدینہ کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے یا الہ العالمین اٹھے گئے سارے اٹھے ہوئے سارے ہاتھوں کی دعائیں مرادیں قبول فرما لے امیر اہل سنت مشائق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما امیر اہل سنت ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما یا پروردگار عالم جملہ دعائیں التجائیں ہماری قبول فرما مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سے باہر انتظام کیا گیا ہے، سحری کرنے والے، نیاز کھانے والے اسلامی بھائی مسجد سے باہر تشریف لے جائیں، آپ کے لیے وہاں پر کھانے کا سحری کا انتظام ہے۔ معراج کے دولہ پیارے نبی ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ معراج کے دولا میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی، معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے، فردوس بری سے لے آئے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی، میں خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہ جاتے ہیں۔ اے خوب فضا مہکی مہکی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سمت سما ہے نورانی، معراج کو دولہ دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا جلوہ، دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کو دولہ بناتے ہیں، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہ بناتے ہیں۔ اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کئی تکبیر، جبریل نے بڑھ کے کہیں تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ شان پائی سعادت گے خالق نے عطا کی زیارت گے، یہ شان پائی سعادت گے خالق نے عطا کی زیارت گے، خالق نے عطا کی زیارت گے۔ جب ایک تجلی پڑتی ہے دوسا تو غش کھا جاتے ہیں، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں۔ معراج کے دولہ میرے نبی، معراج کے دولہ پیارے نبی، جبریل ٹہر کر سدرہ پر بولے جو بڑھے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہ